Jeg blev på en eller anden måde en lille smule afhængig af Robert, fordi jeg også kom til at smide mine egne venner væk og så dem ikke og blev egentlig ret ensom. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er en af Danmarks dygtigste nye skuespillerinder, der bevæger sig i fuld fart mod stjernerne. Hun har lavet teater, siden hun var lille, og har også fået de skår brædders magi ind med modermælken. Hun har spillet med i julekalenderen Pagten som barn, og senere hun brillerede i produktioner som Ser du månen, Daniel? Sanne the Musical, hvor hun spillede Sanne Salemundsen, Retfærdighedens ryttere, Dansegarderoben og senest filmen Hygge. Hun har allerede været nomineret til og vundet flere prestigefyldte skuespilpriser, og igennem det hele har hun haft den samme person stående på sidelinjen for at heppe. For hvor de fleste nok skifter kæresten ud en del gange mellem barn og voksen, har dagens gæst mødt sin forlovede, da hun var bare 17 år gammel. Og hold ved. Velkommen til dig, Andrea Heik Gadeberg. Tusind tak. Og tak for at du måtte komme. Tak fordi du ville komme. Det er også vildt at høre sit CV på den der måde blive ramt sådan. Ja. Det er, ja. Woo! Det er en lille gave, man får, når man stiller op her i podcasten. Så kan man lytte til det, hver gang man lige har en lidt nedtursdag. Ikke? Ja. Ja. Okay, jeg lavede det og lavede det. Okay, præcis. Næste tak. Ja. Hvad har dine overvejelser været omkring at komme ind og fortælle jeres historie? Jamen, to ting, så synes jeg jo, at det er et kæmpe stykke arbejde, du laver. Når du så. Og jeg synes, det er meget inspirerende at høre om alle de måder, kærligheden kan udfolde sig på. Og fordi jeg heldigvis lige nu er i et forhold, hvor jeg er meget sikker og glad. Så derfor kan jeg godt snakke om, at det også kan være svært. Ja. Ja. Det er bare dejligt også at høre fra nogen, som er i en relation, altså hvordan det kan være svært undervejs, og at man kan komme over på den anden side, og man måske endda kan blive stærkere af det, fordi det er jo tit, vi først nærmest snakker med hinanden om, at det er svært, når det er slut. Præcis, ikke? Ja, nemlig. Ja. Der er jo rigtig mange lyttere, der skriver ind om ønsker til forskellige afsnit, og det er i hvert fald også et ønske, der går igen, det her med ung kærlighed. Ja. Kan det vare for evigt, ikke? Altså, jo. Vi har næsten kun set Kjeld og Hilda lykkes med det, fra så ung en alder, ikke? Ja, og nu er du i hvert fald godt på vej, og har taget det første årti sammen. Ja. Og sådan, hvordan gør man det, når alle slår op omkring en, og der er så mange nye ting, som man skal opleve, og man selv udvikler sig og ændrer sig, og sådan. Så jeg glæder mig rigtig meget til at høre din historie. Men inden vi går i gang med den, så har jeg jo det, som vi kalder kærlighed-CV'et, som alle gæster svarer på. Og jeg tænker bare, at jeg vil give dig det første spørgsmål. Mm-hmm. Hit it. Hvor mange gange har du været forelsket? Tre gange. Tre gange? Ja. Og er det så to gange, før du var 17, og så den tredje er din kæreste i dag? Ja. Ja, og forlovet. Ja. Okay, hvor mange kærester har du så haft? To. Så ikke så mange. Nej, så en kæreste inden. Ja. Og var det også en af dine forelskelser? Ja, ja, det var det. Og så en forelskelse, som aldrig blev? Ja. Hvor mange gange har du slået op med nogen, og hvor mange gange har nogen slået op med dig? Jeg har slået op med, det var den samme kæreste, den første kæreste, som jeg slog op med mange gange. Det var sådan lidt back and forth. Ja. Og så til sidst, så slog han op med mig. Okay. Ja. Så du har prøvet begge dele i den ene kæreste? Ja. Og dig og din forlovede nu, I har aldrig slået op med hinanden? Nej. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? En gang. Sådan rigtigt, ja. Ja. Det var ham, den første kæreste der. Og det var da han endelig gik til sidst? Ja. Og når jeg tænker tilbage på det, så ved jeg egentlig ikke, om det var sådan en kæmpestor forelskelse. Altså fordi, jeg tror, det der knuste mit hjerte, var også det der med at blive valgt fra. Ja. Og jeg blev virkelig skør af det på en eller anden måde. De der efterfølgende, faktisk, det tog mig rigtig lang tid at komme over den kæreste. Og det var, tror jeg, meget det der med at blive valgt fra. Jeg ikke kunne være i at holde ud. Hvordan blev du skør af det? Jamen, jeg var blev besat af at få ham tilbage. Ja. Altså, jeg kunne slet ikke være i, at han ikke ville have mig. Nej. Og det var også den der magtkamp, fordi i starten havde jeg rigtig meget magten. Sådan på en eller anden, det lyder så forfærdeligt, men sådan, jeg... Han var det kan man tit mærke, ikke? Jo. Hvem det er, der har den. Jo, og han var måske lidt mere vild med mig, end jeg var med ham. Og jeg var sådan, nej, jeg ved ikke, om vi skal være en, jeg ved det ikke, og slog op med ham nogle gange og sådan noget. Og til sidst, så var han sådan, nu vælger jeg faktisk ikke mere. Forståeligt nok, jeg var ikke særlig sød ved ham. Og så kunne jeg bare slet ikke holde ud, at the table had turned. Nej. Ja. Prøvede du så alle mulige sindssyge, desperate midler for at få ham tilbage? Det gjorde jeg. Det var sådan noget... sendte min ønskeseddel til ham. Ups, den var ikke til dig. Hvordan har du det? Og altså mødt op forskellige steder. Altså blev virkelig crazy af det, faktisk. Ja. Ej, men altså, jeg kender virkelig den følelse. Gør du? Jamen fuldstændig. Okay, pyha. Altså helt vildt. Det tror jeg, de fleste gør. Ja. Altså man kan slet ikke kende sig selv til sidst. Altså, jeg har virkelig også bare... Altså, du ved, ventet alle mulige random steder, hvor jeg ved, han arbejder og skrevet altså, lange kærlighedsbreve og købt ting, han altid har ønsket sig, fordi denne PlayStation må da vel få dig til at indse. Elsk mig igen. Ej, det er forfærdeligt jo. Ja. Ja. Og hvorfor er det egentlig, man gør det? Er det, fordi man ikke kan holde ud, at han... At der er nogen, der ikke vil have en? Ja. Ja, fordi jeg tror nemlig heller ikke, som du siger, at det nødvendigvis har særlig meget med forelskelse at gøre. Nej. Altså, men det er en besættelse. Det bliver en besættelse af død og pine. Så fuldstændig, altså, det er virkelig sådan, patienten døde undervejs, men operationen lykkes. Altså, at det er sådan, du kan miste dig selv fuldstændig, men så længe jeg bare får ham tilbage. Ja, så er det det. Så det er det eneste, der gælder. Og hvad hvis du så gjorde, ville det så være lykken? Det tror jeg egentlig, nej, det ville være. Så vil du få ham tilbage, så vil du have mistet dig selv, og så vil du på et eller andet tidspunkt blive nødt til at gå selv. Men så i det mindste var magtbalancen tilbage der, hvor den skulle være. Ja, præcis. Det er så skørt. Nå, troede du den her ene gang så, at du aldrig ville blive glad igen? Ja, fordi det tog simpelthen så lang tid. Ja. Jeg var helt klart et sted, hvor jeg troede, at det aldrig blev godt igen. Ja, det var jeg nu. Er du blevet glad igen? Ja, det er jeg. Det er jeg. Okay, og er din kæreste i dag? Mm-hmm. I har været sammen i 8 år og mødtes, da du var 17. Mm. Ja. Og er forlovet nu. Hvor lang tid har I været forlovet? Hvor lang tid. Jeg tror, vi har været forlovet siden 21 eller sådan. 2021. Okay. Ja. Og hvornår skal I giftes? Jo. Jo? Mm-hmm. Ej. Er det planlagt og det hele? Ja. Hvordan det skal være? Ja. Hvordan skal brylluppet være? 120 mennesker på en gård i Jylland. Ja. Ja. Dejligt. Men der er mange ting. Det er fandme stressende at planlægge et bryllup. Puh, hat er det. Ja. Det er ikke for sjov. Ej, jeg har også planlagt det. Ja. Ja. Der kan man også miste lidt sig selv. Ja, fordi alt fuldstændig. Skal, det er alle de der beslutninger, der skal tages hele tiden. Ja. Skal det være pink? Skal det være gul? Skal det være... I don't know! Ja. Altså egentlig, at man bliver obsessed med ting, man egentlig er lidt ligeglad med. Mm. Altså, om det skal være peroner, eller hvad det hedder, eller noget andet. Bare sådan, I don't care. Ja. Men når du så får valget, nej, det må for guds skyld ikke være Lilja. Præcis, det er så skørt. Ja. Ja, så hvor gammel er det, du er nu? 25. Okay, 25. Ja. Det er også, altså, det er jo tidligt i forhold til statistikken i Danmark i hvert fald at blive gift. Ja, det er det. Hvad tænker du om det, altså, at du bliver gift formentlig før langt de fleste af dine venner? Altså, det er jo helt klart noget, som jeg føler, jeg ikke har til fælles med så mange af mine jævnaldrende, sådan når vi snakker. Der er ikke så mange af dem, der er ved at blive gift. Nej. Det har da også klart været en sådan... Altså, nogle gange har jeg følt lidt, at det er forkert det her, fordi at der er ingen af mine venner, der gør det. Ja. Men jeg synes jo bare, det er helt vildt rigtigt, fordi vi har været sammen så længe, og egentlig bare virkelig klar til at sige ja til hinanden. Mm. Ja. Ja. det er svært at sammenligne sig med andre, fordi det er jo bare generelt usammenligneligt. Ja, kærlighed, det er du ret i. Du har sikkert set de der par, hvor man tænker, er de kærester, eller er de søskende? Og måske har du selv en ekskæreste, der ligner dig. Myten om den græske Narkissos, der blev forelsket i sit eget spejlbillede, er nemlig ikke langt fra virkeligheden. Vi bliver faktisk tiltrukket af de ansigtstræk, som vi identificerer os med, enten fordi de minder os om vores familie, eller fordi de minder os om os selv. Skal vi ikke gå i gang med historien og spole tiden langt tilbage? Jo. Længe før, at du vidste, at du skulle giftes med det her menneske 8 år senere. Ja. Hvor er du henne, da du møder ham, og hvordan sker det? Jamen, det er faktisk lidt en sjov historie, fordi min ekskæreste, ham der jeg blev skør over, han var vild med et band, der hed Blau Blume. Ja. Og jeg synes bare, det var mega irriterende. Jeg kunne slet ikke holde det ud. Og så begyndte jeg så efter nogle år sådan lytte til det, bare sådan lidt for sådan at, måske for at kunne, hvis jeg mødte ham igen, sige, at det der Blau Blume, det kan jeg faktisk rigtig godt lide nu. Og sådan, I don't know. Men begynder faktisk at lytte til det rigtig meget, og synes, det er virkelig fedt, faktisk. Ægte, rigtig nice. Og så er det fordi, at forsangeren i det band, hans mor bor i et bofællesskab, som min far også bor i. Okay. Så de er lige pludselig hjemme i det bofællesskab og spiser aftensmad. Og så bliver jeg totalt starstruck, fordi jeg elsker det her band nu, og jeg synes, det er det fedeste, og jeg går op i det her fælleshus og skifter tøj flere gange, fordi jeg gerne vil blive bemærket af dem. For så får hørt de her drenge om, at de skal i byen, og jeg får også mine veninder til at komme til det samme sted hen i byen, så jeg får virkelig orkestreret. At simpelthen fordi du bare er så starstruck? Ja. Og så møder jeg så ham her fyren fra bandet. Altså forsangeren? Guitaristen. Guitaristen. Mm. Meget random, det lige var ham. Og vi falder så i snak, og jeg lyver og siger, at jeg er 20. Jeg var 17 på det her tidspunkt. Hvorfor lyver du og siger, at du er 20? Jeg vil bare gerne være sej, tror jeg. Jeg synes, 17 var for ungt. Ja. Så jeg havde jo ikke stemt endnu, men sad og så løg om, hvad jeg havde stemt. Og hvad sagde du havde stemt? Alternativet. Og sådan, var meget cool, og jeg går meget op i politik. Og, og vi ender så med at kysse den her aften. Udover at du synes, at han er mega dygtig til det, han laver, og han er sej, og du er starstruck, er du så også, altså tænker du også, ej, var han flot, eller altså bliver du sådan tiltrukket af ham? Mega meget. Jeg synes, han er mega lækker. Ja. Og altså føler jo virkelig, at jeg har skudt papegøjen. Og altså den her 24-årige lækre guitarist, og her står jeg 17 år, går i 2.g, og har lovet mig selv ældre, og sådan, jeg synes virkelig, jeg kunne ikke forstå, hvorfor han ville kysse med sådan en til mig. Så jeg følte virkelig, at jeg skulle være på duberne, hver gang jeg snakkede med ham, og sådan nogle ting. Okay, og sagde han til dig fra starten, at han var 24? Ja. Hvordan havde du det med det? Altså tænkte du, for du vidste jo godt, at du ikke var 20. Ja, det vidste jeg. Altså tænkte du så sådan, ej, han er måske lidt for gammel til mig, eller tænkte du, nå, det er perfekt, det er super. Jeg tænkte slet ikke over, at vi skulle blive kærester, og at det var for vildt. Men min far synes virkelig, det var for gammelt. Han var sådan, nu kommer jeg altså hente dig, du skal ikke være sammen med de der gamle fyre og sådan noget. Ej, er det rigtigt? Ja. Men jeg tror ikke, jeg tænkte over det, fordi vi snakkede bare virkelig godt sammen. Og hvad snakkede I om? Jamen, politik. Og altså, han er virkelig meget nem at snakke med. Så han samtalen fløj bare. Så jeg tror ikke, jeg på noget tidspunkt tænkte, at han var et gammelt, hvad siger røvhul. Men det tænkte jeg ikke over, han var. Nej, klart. Og han ser meget ung ud. Altså, han har sådan meget babyface. Mm. Så han ligner eller ikke en, der var 8 år ældre end mig. Nej, okay. Nej. Okay, så kører sig I, og du er på en lyserød sky. Ja. Hvad sker der så herefter? Jamen, så har jeg fået hans nummer. Og så næste morgen, så er jeg jo også desperat på at få ham i tale igen. Ja. Så jeg skriver til ham og lyver og lader, som jeg ikke ved, hvem det er. Så jeg siger bare sådan, hej, jeg kan se, jeg har kodet det her nummer ind. Hvem er det, du er? Og så den køber han bare, fordi han er godtroende på sådan, hej Andrea, det er Robert, vi mødtes i går, tak for det, det var virkelig hyggeligt. Mm. Og så kommer vi i snak. Ja. Så begynder jeg at skrive. Ja, rigtig lange beskeder. Altså, hvad skriver jeg om? Jamen, vi skriver om, hvad han laver, hvad de har lavet, og hvad jeg har lavet, og skriver om, at han er ude at gå ture og tænker over, at, hvor smuk natur. Altså virkelig lange romaner skriver vi til hinanden. Og sådan lidt poetisk? Ja, rigtig meget. Og det var jeg jo slet ikke vant til. Jeg var jo vant til, hej, laver du ses? Hej, hej. Ja, så, hvad så? Ja, for, ja, jeg aner ikke, hvad jeg skal stille op. og jeg vil også stadigvæk gerne være virkelig klog og god og sej og sådan. Og jeg har, han tror jo stadigvæk, jeg er 20. Ja. Ja. Så jeg føler virkelig, at jeg er nødt til at lade sig om, jeg er noget, jeg slet ikke er. Mm. Det var faktisk ret sent inden i vores, jeg tror det var på sådan noget tredje date, at jeg sagde, jeg er altså 17 år gammel, og jeg går i gym, og ja, det er jeg ked af, hvis jeg har sagt noget andet. Og det var han bare sådan, nå fordelen, okay, nå, det er jo bare fint nok. Jeg tror heller aldrig, at han synes, at vores alder har været et problem. Jeg tror også, det har været meget sådan, hvad hans venner synes, at det var sådan lidt, okay, hvorfor går du ud med en anden gear, og sådan, ja, er du ikke lidt for gammel til det? Ja, og hvad synes han selv om det? Var han bare sådan, det synes han bare ikke. Jeg tror, at måske han var lidt bange for, at folk synes, at han var lidt klam. Ja. Igen, så klikkede vi bare helt vildt godt, så det var ikke sådan, det føltes ikke forkert, det føltes bare helt rigtigt. Men selvom at det føles rigtigt og sådan, var der så ikke også stadig, altså apropos den der magtbalance, altså en ulighed i, at han trods alt var voksen, jo, havde sine egne penge, nok også et sted at bo, ja, og var flyttet hjemmefra, og altså alle de der ting, som man jo tit oplever sammen, eller skal finde ud af sammen, og man står begge to og skal til eksamener, og ja, ja, altså at der må have været en eller anden form for overhånd for ham, eller sådan? Det var der helt klart. Og jeg så også enormt meget op til ham, og synes, han var helt vildt sej, og havde styr på sit liv, og jeg havde slet ikke styr på noget af mit, og sådan. Og det var der faktisk i lang tid. Ja. Den der ulighed. Også fordi jeg var meget usikker i den periode, så det fyldte rigtig meget, at han ligesom følte, at han hele tiden skulle sådan passe på mig, og sådan guide mig, og det var jo også svært for ham at blive sat i den situation. Jeg var meget usikker på mig selv, og hvordan jeg så ud, og om jeg var klog og god nok, og jeg havde at gå i skole. Og sådan. Det var sådan lidt en dårlig periode i mit liv. Ja. Ja. Så jeg havde det ikke sådan super godt. Hvad sagde dine forældre til, at du havde mødt den her gamle mand, som din far synes? Ja. Da de så mødte ham, så tror jeg jo bare, at de synes, at han var virkelig sød og rar og nede på jorden, og en meget velopdragen gut. Ja. Jysk fyr. Da de mødte ham, tror jeg ikke, de synes, at han var for gammel. Nej. Okay. Det var det mindste noget. Ja, det var sådan en Romeo og Julie historie. Ja. Ja, ja, præcis. Hvordan udvikler jeres relation sig så? Bliver I kærester, eller hvordan sker det? Så går der virkelig, virkelig lang tid. Og hvor I bare dater? Ja, og det skal også sige, at Robert har haft nogle kærester. Han har haft én kæreste før mig. Ja. Så han har heller ikke været sådan super erfaren date-wise. Okay. Hvilket jo også var godt, fordi hvis han bare også havde haft de upper hand, ja, på den front, så tror jeg, at ikke det var gået. Jeg kunne også godt mærke, at han var lidt nervøs og usikker, og, ja, sådan, og det tror jeg også var det, der gjorde, at magtbalancen faktisk var okay lige i den kærlighedsarena. Ja, præcis, ja. Men vi dater helt vildt lang tid. Jeg fatter ikke, hvorfor han ikke spørger, om vi skal være kærester. Hvor lang tid dater I? Halvt år, tror jeg. Ja. Og det føles også som en uendelighed. Ja. Altså især, når man er 17. Det er det. Jeg kunne simpelthen ikke forstå det. Og folk var sådan, nej, du skal da droppe ham, hvis han vil jo nok bare ikke være kærester med dig. Og sådan, nej, måske vil han bare ikke være kærester med mig. Altså, jeg var virkelig desperat. Spurgte du ham, eller sådan, gav du hints? Eller masser. masser af hendes. Og sådan, hvad kunne du finde på at sige? Bare sådan det der med, at ej, jeg har en fra klassen, de er lige blevet kæreste. Ej, det er så dejligt der med at få en kæreste. Og, sådan. Og han fattede det bare ikke. Nå, men det er da dejligt, de er blevet kærester. Nå ja, han fattede det ikke. Så en aften, hvor vi var ude og spille spil med hans familie, med hans fætter og sådan noget, så satte jeg mig over og skrev på ham, og så sagde jeg, vil du ikke godt please være min kæreste? Og så sagde han, jo, det vil jeg da gerne. Ja, ja, det kan man da godt være. Jeg troede ikke, det var noget, man skulle spørge om. Det troede jeg bare, vi var. Så var jeg sådan, nej, overhovedet ikke. Det var det der regel nummer et, at man skal spørge. Så jeg spurgte, så vores kæreste dag, det er mellem den 4. og den 5. Fordi det er sådan om natten. Fordi det var om natten, ja. du spurgte om. I en brændert, ja. Ja. Men så var vi kærester, yay! Ej, ja. Blev du så glad? Ja, rigtig glad. Rigtig glad. Det føles perfekt. Men ja. Det var for lang tid undervejs. Jeg synes, jeg gik i lang tid. At det er så hårdt. Ja. Altså, og det er så mærkeligt, det der med, at man har helt forskellige idéer om både, hvad der er lang tid, ja. Altså, og hvad der er kort tid, ja. Og også, hvornår man er kærester. Altså sådan netop sådan, at han jo bare var sådan, jamen, det har vi jo været ja. Længe, altså det er vel bare, det er jo bare et ord, eller sådan, men vi er jo, alt kæreste. Det indeholder, er ja. Vi jo. Ja, præcis. Men stadigvæk, altså, når han fortalte, hvem jeg var, så var ja. Det aldrig, det er Andrea, det er min kæreste, det var altid bare, det var Andrea. Ja. Så jeg tror da også, efterfølgende, da vi så var blevet kærester, så gik det også op for ham, at, nå ja, måske skulle jeg lige have, ja. Skulle vi lige have haft den snak. Fordi man bliver virkelig sindssyg op i hovedet og tænker ja. Mange tanker om, at hvorfor han ikke spørger, og skal jeg spørge, og er det for sent, er det for det fylder tidligt? Alt. Ja, det fylder alt. Og alt, hvor man ligesom har en aftale, hvis der, så ser man tegn på, nu er det nu, han spørger. Ja, eller altså, præcis. Hvis man skal ud og spise, eller hvis man et ja. Eller andet, ja. Han har gjort noget særligt, ja. Det er fordi, han spørger. Præcis, og så gjorde han det ikke. Og så bliver man ked af det, ikke? Altså, så det, ja. Ja, det er bare hårdt. Det fylder det hele. Vi flytter faktisk sammen efter et år. Det er virkelig mærkeligt. Jeg synes, det var meget mærkeligt i den periode, fordi jeg blev virkelig hurtigt voksen på en eller anden måde ja. Af det. Fordi så mødte jeg jo alle hans venner, og de var bare et andet sted i mit liv. Så ret hurtigt følte jeg mig ældre. Ja. Så jeg blev ret hurtigt modnet af det. Jeg synes jo, det var virkelig dejligt, men da den der rus af at være forelsket, og at jeg jo var virkelig vild med Robert, så bliver det også virkelig meget tvivl, fordi at alle mine, som du siger, alle mine veninder laver noget andet, og jeg lever ligesom sådan et parallelt liv med dem, og føler mig egentlig også lidt koblet af. Ja. Så jeg synes jo faktisk, det var svært at ikke, altså fordi den der lyst til at tage med ud og finde en, man kan blinke lidt til i barn, den forsvinder jo lidt, når man ved, man ikke må. Så jeg tog ikke rigtig, så jeg tog ikke med ud i byen, og jeg gjorde ikke alle de her ting, som mine andre venner og veninder gjorde. Og så jeg blev nok lidt koblet af. Jeg glemte lidt mine veninder og venner i den periode, ja. Som ikke var så godt. Fordi at jeg mistede lysten til det. Ja. Var der nogen, der sagde noget til dig om det? Altså dine venner? Ja, altså jeg tror ikke, det var, de gav aldrig sådan vores forhold skyld, men det var helt klart sådan, vi savner dig, og vil du ikke godt med ud? Og jeg kunne bare ikke finde lysten eller gejsten til det. Han puffede mig sådan lidt, kom nu ud med dine veninder, det bliver skide sjovt, og var jo også bange for, at jeg blev lidt en indekat. Ja, så det kæmpede jeg ret meget med de første par år der. Ja. Ja. Og hvordan påvirkede det jeres relation? Altså, gik du og tænkte over, men er det så rigtigt? Altså, skal vi være kærester? Mm-hmm. Ja, ja, det gjorde jeg da tit, og man kom jo bare tilbage til, at det var bare så trygt at være sammen med Robert, og han gav mig bare sådan en helt anden ro, end jeg altså aldrig nogensinde har følt før. Så det var virkelig rigtigt, men det var alle de der ydre ting, jeg blev i tvivl om, at jeg savnede, eller om jeg burde gå mere ud sammen med mine veninder, ja. Eller burde jeg komme på Tinder, eller burde jeg prøve alle de der ting, ja. Som alle mine veninder gjorde. Så det var meget sådan en, at jeg var bange for at gå glip af noget ja. Hele tiden. Ja. Men jeg forstår det godt, og jeg forstår bare virkelig godt den der kompleksitet, fordi når man er forelsket, og når man elsker nogen, så kan man jo ofte godt mærke, det her, det er godt for mig, det er rigtigt, jeg er glad og sådan noget. Men der er bare det der aldersaspekt i, at det er sådan, at vi har jo lært i vores ungdom, skal vi jo bruge på at eksperimentere og opleve og tage på eventyr og rejse jorden rundt og komme til at være sammen med den forkerte og finde ud af, hvad vi er til og hvad vi egentlig, hvad der egentlig betyder noget for os i relationer og sådan. Så jeg kan bare forestille mig, at det må være svært at ligesom balancere mellem de to følelser, at forelskelsen er der på den ene side, og så er der et eller andet ydre og måske også indre pres til, at sådan, men jeg skal jo også, hvordan skal jeg gøre alt det her, hvordan skal jeg være ung? Ja, og young, wild and free, og prøve alt muligt af. Ja. Det var virkelig svært. Og det er jo også noget, der sådan ligesom har fyldt ret meget i hele vores forhold, fordi at jeg ligesom jo gik fra at være teenager til at være voksen i vores forhold. Så der har været mange sådan aspekter i, at jeg var i tvivl om, jeg burde gøre alt det, mine andre veninder gjorde, og om jeg burde gøre alle de her ting. Og sådan. Og der har vi egentlig bare fra start, har han jo altid bare sagt, du må gøre alle de der ting. Du må tage ud, du må tage ud og rejse, du må tage på højskole. Du kan jo godt gøre alle de her ting. Jeg står ikke i vejen for det. Mm. Og det var da egentlig, da han sagde det, at det gik op for mig, sådan, det har du da egentlig ret i. Altså, jeg skal jo bare ikke lige gå med nogen hjem, men jeg kan jo godt gøre alt det op til. Og jeg kan godt tage ud og danse med mine veninder. Og sådan. Jeg tror bare, at jeg i lang tid føler, at jamen, det må jeg jo så ikke. Det kan jeg jo så ikke, men det kan man jo godt. Ja. Begyndte du så at gøre de der ting igen? Ja, det gjorde jeg. Og det var virkelig vigtigt for mig. Ja. Jeg blev på en eller anden måde en lille smule afhængig af Robert. Fordi jeg også kom til at smide mine egne venner væk og så dem ikke og blev egentlig ret ensom. Og det, der egentlig gjorde det, det var så, at jeg begyndte at arbejde og ligesom lavede noget, der var mit eget, og fik mine egne venner, og fik min selvtillid tilbage, fordi jeg gjorde noget, der ikke handlede om Robert. Og det gjorde ligesom, at det blev et vendepunkt for mig, at jeg lavede min egen ting, og det var vigtigt for mig og for os. Ja, jeg genkender virkelig følelsen af, sådan, jeg har altid været meget sådan personen, som når jeg får en kæreste, så bliver jeg så kærestekedelig, og jeg har så svært ved, altså jeg skal tvinge mig selv til at se andre mennesker, fordi jeg er sådan, jamen jeg har jo ikke lyst. Nej. Altså, jeg vil bare sådan, være sammen med ham her. Jeg vil bare være her sammen med ham, og det er bare den sygeste bjørnetjeneste, man gør sig selv, og det er så svært at kæmpe imod, fordi man har jo ikke lyst, man kan ikke mærke lysten til at tage ud og lave alt muligt andet, fordi man savner bare det her menneske, men det er bare, problemet er bare, at hvis man ikke gør det, så mister man sin identitet til sidst. Altså, så er det sådan, så har du bare heller ikke noget at snakke med din kæreste om derhjemme, for du har ikke oplevet noget, og du kender ikke nogen andre mennesker, og du laver ikke noget. Altså. Men du begynder så at arbejde. Ja, jeg begynder at arbejde. Med at lave skuespil. Ja, og får jo en masse venner der, og mange venner, som minder om mig, og gør de samme ting som mig, og synes de samme ting som mig er spændende. Og sådan. Så jeg får ligesom et eget liv på en eller anden måde. Ja. Vores forhold bliver sådan, rykker det stadig op. Det bliver mere grounded på en eller anden måde. Ja. Også fordi, når du siger det der med den der uligevægt, er jeg virkelig enig med dig i, at der var i starten. Også fordi jeg var så ung og anede ikke, hvad jeg skulle gøre, og jeg var virkelig usikker og et vrag på en eller anden måde. Mm. At nu jeg blev virkelig mere voksen af at få mine egne ting, og det var rigtig godt for mig. Ja. Ja. Altså, går du med følelsen af, at det her det er for evigt? Når du tænker på jer og jeres relation, er det så sådan, at jeg har fundet ham? Mm. Eller er det mere sådan en, det er min kæreste lige nu, lad os se, hvad der sker? Jeg var jo heller ikke vant til, at forholdet var ved. Altså, jeg havde kun set mine veninder, der var kæreste med en i et halvt år, så gik de fra hinanden og sådan. Så jeg ventede jo bare hele tiden på, at det skulle gå galt. Ja. Altså, hvornår slår vi op? Hvornår går det her skidt? Og det gjorde det bare ikke. Selvom jeg mange gange prøvede at fuck det op. Altså, sådan virkelig bare. Hvordan det? Jamen, var irriterende, eller sådan var sat det hele tiden på spidsen, og var ikke en særlig god kæreste nogle gange, og egoistisk tit. Jeg var bare vant til, at det går i stykker, og måske også på en eller anden måde testede jeg det også af, og var bange for at give mig fuldstændig hen til det, fordi jeg var sikker på, at lige om lidt, så har han været sammen med en anden, eller så vil han mig ikke alligevel, eller synes, har fundet ud af, at jeg var nederen, eller sådan. Jeg ventede hele tiden på det. Ja. Så det var faktisk det, der gjorde det, at det vendte sig for mig, var ligesom, at da vi havde været sammen så længe, at det gik op for mig, sådan, okay, han har stadigvæk valgt mig. Han vil stadigvæk gerne, hvor er det? Og jeg vil stadigvæk ham, og der er ingen, der ligesom har planer om at sove hinanden eller slå op. Og sådan. Det var ligesom det, der lærte mig, at det holder sgu det her. Og hvor er det nice. Hvor langt ind i forholdet fik du den følelse? Jamen, et år, tror jeg. Altså sådan et halvandet års tid, hvor det ikke var gået stykker endnu, og hvor det sådan slog mig, okay, vi er stadigvæk sammen, hvor er det vildt. Ja. Og på det tidspunkt er et halvandet i års også ret lang tid. Mm. Siger jeg her 8 år efter. Ej, hvor har vi været sammen længe. Hold da kæft. Er der på noget tidspunkt, hvor at du møder nogle andre, altså fyre, eller på dit arbejde, eller i byen, eller til en fest, eller et eller andet, hvor at du tænker sådan, ej, hvorfor er det, jeg har en kæreste? Mm. Eller sådan, når alle mine veninder kan gå ud og flytte og være sammen med dem, de vil. Ja. Altså, det tror jeg, de fleste har prøvet, det der med at være i et forhold, og så møder de en eller anden mega sød fyr, og så var det sådan, ah, hvis jeg ikke havde en kæreste, så kunne jeg have gået ned ad den her vej. Men Robert og jeg har bare altid været meget åbne omkring, at vi skal snakke om alt. Ja. Og så hvis jeg nu havde mødt en eller anden, jeg synes var virkelig sød, eller var blevet sådan produktionsforelsket i, eller så sagde jeg det bare, selvom det var ubehageligt at sige. Og så har vi bare taget en snak om det, så vi har været meget, meget åbne om, at vi skulle snakke om det hele. Det er vildt nok, at I har kunnet det. Ja. Er han også kommet til dig og sagt, at jeg skulle blive sådan lidt arbejdsforelsket i hende her? Nej, det er også fordi, at han har læst teologi i mange år, så han har været meget det samme sted. Og jeg har jo i kraft af mit arbejde, har jo mødt så mange forskellige mennesker. Jamen, hele det er det, tiden. Jeg nemlig tænker. Altså, ja. Og nu ved jeg også bare selv, min mor og min søster er også skuespillere, og, sådan, og mange i min familie er, at man kan godt, især i sådan intense produktioner, hvor man skal være meget tæt på hinanden, og måske endda spille forelsket og sådan noget, at følelserne sidder bare ude på tøjet på en anden måde. Og især nok, når man er ung skuespiller, og man ikke det hele ikke er blevet så sådan super etableret og støvet alle ens redskaber, men at man stadig eksperimenterer og presser sig selv lidt længere ud, end man måske lige var klar til, eller følte sig tryg i, at så kan der bare godt opstå den der stemning eller kemi. Ja, man æder jo bare hinandens energi på en eller anden måde. Sådan, hej, jeg vil lade dig kende. Hvad bruger du sko? Hvor gammel er du? Altså, man vil vide alt om personer. Og det gør også, at man bliver meget fascineret af mennesker rigtig, rigtig hurtigt. Og det har jo bare gjort, at vi har kunne holde sammen, fordi der har været en enorm åbenhed om, at man begår fejl hele tiden, og man fucker op, og man bliver lidt forelsket hinanden. Og sådan, at det har været meget, meget åbent, at vi har gjort det. Men jeg tænker også, at det måske også er netop er en af de ting, som er måske vigtige at kunne gøre, hvis man skal være sammen så længe, fra man er så ung, at når man ved, at man skal ikke ud og være sammen med alle mulige andre, man skal ikke prøve alle de her ting, altså med at hooke op med den ene og den anden, at du så alligevel har fået alligevel sådan en lille fornemmelse af det liv, ved at du har tilladt dig selv, og han også har tilladt dig at lege med tanken om, tænk hvis, at så har du alligevel kunnet dufte til det på en eller anden måde. Nemlig. Det har været rigtig vigtigt. Ja. Og altså alfa omega for, at jeg ikke havde mistet mig selv, og min at jeg smagte lidt af kagen på en eller anden måde, uden at spise noget af den. Ja. Du var bare henne lige at dufte. Dufte. Ganache. Vanille. Yes. Hvordan udvikler jeres forhold sig så de næste år? Altså slow and steady. Ja. Ja. Det vi bliver jo bare sammen, og hverdagen går i det, og sådan der også, hvad mine veninder spørger, sådan, hvad fanden er hemmeligheden til, at jeg havde altså sammen så længe? Og det er virkelig, at vi har snakket om alt. At vi er også meget, meget forskellige mennesker. Robert er virkelig solid og meget steady, og jeg er jo virkelig en hvirvelvind, og bliver fascineret af alle mulige ting, og så ved jeg det, og jeg kan det, og så flytter jeg derhen, og bla bla bla. Og derfor har jeg også mange, eller nogle gange har været sådan i tvivl om, er det her det rigtige for mig, fordi at jeg er blevet påvirket blandt andet af mine veninder, eller at jeg burde gøre noget andet, og sådan, så har det også været gået hen til ham og sagt sådan, men altså, er det rigtigt det her? Skal vi være kærester? Og hvorfor er vi kærester? Og hvor han egentlig bare har været sådan, jamen det er jo fordi, vi elsker hinanden. Nå ja, det gør vi jo. Ja, okay. Og så har det ligesom, jeg har virkelig haft brug for den der sådan solide klippe i mit liv. Jeg kunne slet ikke undvære det på nogen måde. Så det bliver jeg bare mindet om gang på gang, hvor meget det gør for mig, at jeg har ham i mit liv. Og han har bare altid været rolig omkring det. Han har ikke også været i tvivl eller tænkt, skal det være det? Ikke, så har han i hvert fald ikke sagt det til mig. Men han er også opvokset med forældre, der har været sammen for evigt, og jeg kommer jo fra en skilsmissefamilie. Så ligesom jeg sagde der i starten med, at jeg ventede på, at det gik galt, så har jeg jo også i vores forhold, også selvom vi har været sammen i 8 år nu, også lidt har den der sådan, men hvad hvis vi bliver skilt, og vi kan jo også blive skilt, og alle de der ting, hvor han bare sådan, jamen det gør vi jo ikke. Det er jo bare noget, vi vælger at lade være med. Mm. Så det har virkelig været alfa og omega også for mig at mærke, at det der kan, sådan kan kærlighed også være. Mm. At man kan blive ved med at vælge hinanden til, også selvom at det er fucking nederen og svært. Ja. Og det troede jeg ikke, kærligheden kunne holde til. Men jeg har virkelig fundet ud af, at kærligheden kan alt. Altså, den kan så mange ting, hvis man vælger hinanden til gang på gang. Når du har hjertesorg, så bliver dit immunforsvar svækket. Og det sidste, du har brug for, når du er ked af det, er selvfølgelig også at blive syg. En af de ting, som du kan gøre for at styrke dit immunforsvar, er at synge eller spille musik. Ifølge videnskab.dk så viser forskning, at det at synge eller spille musik, uanset kvaliteten, får kroppens antistoffer til at stige, som beskytter dig mod sygdomme. Og hvis du så oven i købet gør det sammen med andre mennesker og dermed er social imens, så er det endnu bedre for din sundhed. Vil du ikke prøve at fortælle om frieriet? Jo. Jamen, det var på vores 5-årsdag i Dyrehave. Og jeg havde lugtet lunden. Altså, han var mega nervøs. kun den dag havde du havde ikke sådan i tiden op til tænkt, han er i gang med at planlægge noget? Nej, men jeg kunne mærke det på ham, at han var meget stille, og han var meget nervøs, og vi skulle ud i Dyrehaven og var sådan, skal vi ikke lave noget andet? Skal vi ikke tage ud og spise? Nej, det skal vi ikke. Vi skal herud. Og jeg kunne virkelig mærke det. Og så sagde jeg til ham, nu frier du ikke til mig, vel? Altså, frier du til mig? Nej, det gør jeg ikke. Og, sådan og så på vej op til Dyrehaven, så siger jeg også til ham, altså, hvis du frier til mig, så frier du ligesom, som Victor frier til hende der i den der Victor og Anja Victor 2, hvor hun render rundt. Jeg skal giftes! Kan du huske det? Og der tror jeg også, han var sådan, åh nej, jeg vil være fri til hende som Anja Victor. Hvor er det dumt. Men også sødt. Ja, super sødt. Og så sidder vi bare på det her tæppe, og jeg kan ikke tåle gluten. Og så skal jeg så have noget glutenfri soja, og så spørger jeg ham, vil du ikke lige række mig det? Og så i stedet for soja, så er der en ring. Han løber hofte. Det var sådan lidt dovent. Var det sådan en picnic situation? Ja, hvor vi havde fået taget sushi med ud, og altså det var helt perfekt, meget romantisk. Jeg blev virkelig sådan. Hvad sagde han så? Jamen så var han bare virkelig sød, og men han var meget nervøs. Han rystede hele fjeset og sådan. Men det var bare, at han elskede mig, og han bare havde vidst i rigtig rigtig lang tid, at det skulle være os, og at der findes ikke en anden end mig, og sådan alle mulige enormt søde ting, sagde han. Vi var ligesom meant to happen, fordi vi er så gode sammen. Og det måtte jeg jo bare give ham ret i. Ja. Og så spurgte han mig bare, om jeg ville gifte mig med ham, og så sagde jeg ja. Men det var meget overvældende. også i den tid efter. Ja, hvordan det? Jamen, jeg tror også, at jeg blev lidt forskrækket af det, at det var sådan, shit, nu er jeg virkelig forlovet, og sådan, det var det. Så var det jo det. Ja. Jeg fik virkelig sådan en lille smule, jeg blev lidt bange for det på en eller anden måde, ja. Og så folk havde jo også kommentarer til det, og sådan, hold da op, du er da virkelig ung, og wow, og er du sikker på det? Og vi har jo også været forlovet siden 21, altså, så i ret lang tid, fordi jeg var blev sådan lidt, jamen er det det? Og ja, altså jeg synes på en eller anden måde, at det der med at få en ring på, blev sådan lidt ret nøjeren, faktisk. Ja, det var så godt. Ja. Jeg fik det også nøjeren, da jeg blev født til. Ja. Altså, det var også, jeg var jo en del ældre, men vi havde kun været kærester i 5 måneder. Hold da op. Ja. Wow. Så, og jeg var altså sindssygt forelsket, og jeg elskede ham overalt på jorden, og vi havde allerede snakket om børn og fremtid, så på den måde var det jo sådan, jeg havde jo forestillet mig for evigt, altså helt fra starten, men da han så frier, der er det som om, altså jeg går i chok. Ja, same. Jeg har det. Altså, min krop er har det underligt. Altså, jeg føler, jeg er i en choktilstand. Yeah. Jeg kan ikke rigtig sådan høre og se ordentligt, sådan, hvad der foregår omkring mig. Altså, jeg kan også se det på den video, vi har, fordi der er nogen, der filmer det. No. At jeg sådan, gud, var alle de der mennesker der, og der var blev spillet det der musik. Altså, sådan, det er som om, sådan, verden sortner lidt. Yeah. Og jeg sådan, er bare i mit eget sådan, lille ekokammer. Mm. Og i dagene efter har jeg det så chokket. Ja. Vi er på sådan noget safari i Tanzania. Og det er sådan som om, at hver gang, at han siger noget til mig, altså jeg hører ikke, hvad folk siger. Jeg kan ikke sådan ordentligt, jeg er ikke sådan rigtig til stede. Så han skal sige ting mange gange. Han er sådan, skat. Og så er det som om, sådan, så kommer jeg ud af min boble. Ja, hvad er det? Jeg har prøvet at sige noget til dig. Fordi jeg sådan sidder inde i mit eget hoved og bare sådan tænker, bryllup for evigt, børn. Okay, nu skal jeg jo være 1000% sikker. Nu er det sådan... Præcis. Før har det bare gået og været en følelse af sådan, yes selvfølgelig skal vi det. Ja. Men nu det... Nu skal jeg virkelig sådan, Maria, koncentrere dig, fordi det her, det er for evigt, for evigt. Ja, det kan jeg virkelig sætte mig rigtig meget ind i. Ja. Og det var også... Inden han fred, var jeg jo ikke i tvivl på nogen måde. Det var bare sådan, det er Robert og jeg forever. Men så, da man så får den her ring på, så bliver man bare sådan lidt... så bliver det bare virkelig, virkelig på en eller anden måde. Ja. Så det føler jeg virkelig meget, at jeg kan genkende det der. Sagde du det til ham? Ja, men der gik faktisk lang tid. Men så sagde jeg bare til ham, at jeg har den her følelse, og jeg kan ikke rigtig forklare den, fordi jeg elsker dig, og jeg vil så gerne. Men jeg lader måske også andres kommentar om det komme ind i mit hoved, at jeg er for ung, og jeg ved ikke, hvad jeg vil, og alle mulige ting. Og så tog vi bare en rigtig lang snak om, at bare fordi, at jeg har fået den her ring, betyder det jo ikke, at vi skal begynde at planlægge bryllup nu. Og altså, der kan jo godt gå lang tid. Det er jo bare en ring, som betyder, at vi lover hinanden, at vi vil hinanden. Mm. Så det ændrede sig egentlig for mig. Jeg sådan, gud ja, det behøver ikke at være... I skal ikke giftes i morgen. Præcis. Ja. Men det er da også sådan lidt skamfuldt at sige højt. At være sådan... Det gav mig sådan lidt en mavepuste. Ja. Ja. Snakkede du med dine veninder om det? Ja. Og som jo også synes, det var lidt underligt, fordi jeg var... Og jeg havde sagt til Robert inden, og var sådan, vil du ikke godt snart fri til mig? Vil du ikke godt snart fri? Og sådan, er det ikke snart, du skal tage fri til mig? Sådan, så jeg havde jo også presset den kære mand til at gøre det, og så snart han gør det, så bliver jeg sådan, var det rigtigt? Det ved jeg ikke. Ja. Jeg synes også, det er svært at snakke med veninder om, altså den følelse der, fordi... Det første, man gør, når man snakker med sine veninder om at blive friet til, det er jo sådan her, han har friet, se det her billede af den her ring, ej, hvornår skal vi have champagne-agtigt. Og så er det sådan lidt, det komplicerer lidt den dejlige fejringsagtige stemning, at sige, men jeg har også 1000 følelser, og jeg føler mig mega chokeret og forvirret. Og sådan. Så jeg kunne bare forestille mig også, sådan, at det er noget, man nemt kan komme til at gå alene med. Ja, det tror jeg også. Ja. Det er det. Og også, at det bliver så skamfuldt, når det er noget, man jo egentlig ønsker sig så meget, men at man vil heller ikke være utaknemmelig for det, eller alle mulige ting. Så jeg tror også, at man kommer til at gå alene med det. Ja. Og det er jo, altså, det var rigtig godt, at jeg snakkede med Robert om det. Det skal man gøre, synes jeg, hvis man har de følelser. Fordi han blev jo også sådan, han synes jo også, det var virkelig vildt. Det der moment har man jo set i så mange film og forestillinger om, hvordan det skal være. Og når det så sker, så er det sådan, havde jeg virkelig, virkelig svært ved at forstå, at den skete nu her. Altså bare sådan, what? Jeg havde svært ved at koble mig til det øjeblik. Altså jeg følte, jeg så med i en film. Ja. Det var virkelig vildt. Ja, sådan lidt ud af kroppen oplevelse. Ja, rigtig meget. Men det, der hjalp dig, det var, at I havde den snak der, og besluttede jer for, at brylluppet skal altså ikke ske om et halvt år. Ja. Ja, og også bare en snak om de følelser, jeg havde. Ja. Så det var ikke sådan, jeg ville ikke, lade os ikke blive gift, men det var også bare sådan, altså, lad os bare tage det roligt. Altså, det behøver ikke være lige nu. Du behøver ikke at begynde at stresse om, det skal være cremehvid eller råhvid, eller bare tage det roligt. Nej. Ja. Det er der, du sidder nu, til gengæld. Ja. Ja, præcis. This is now. Yeah. And it's shit. Don't do it. Hvornår har det ligesom været sværest? Altså, i løbet af de 8 år, hvornår har du virkelig tænkt, okay, nu skal kærligheden virkelig bære det her, fordi nu er det bare hårdt? Jeg kom ind på skuespillerskolen her. Altså, jeg har gået der et halvt år nu. Og da jeg skulle flytte til en ny by, og vi var ved at renovere vores lejlighed i København, og det var virkelig svært at være i. Der skulle den virkelig holde til meget. Nu kører vi langdistance, og det er jo heller ikke nemt, når man har været sammen så længe, og man har været vant til et andet liv sammen, og lige pludselig ikke være sammen. Det er svært. Det er virkelig svært. Og også nogle gange, hvor det har været en sovepude, altså det der med, vi har jo bare Robert, og vi har jo bare hinanden. Der er mange gange, hvor det faktisk har været svært. Men det vildeste, vi står overfor, det er jo helt klart, at jeg er flyttet lige nu. Ja. Ja. Det er virkelig den hårdeste periode nu. Ja, eller lige da jeg skulle til at flytte. Og sådan, at vi havde også 2 katte, som vi måtte sælge på grund af det. Og sådan, der var alt gik i stykker, sådan på en eller anden måde lige der. Og det var virkelig svært at være i på en eller anden måde. Var du i tvivl, om du skulle flytte så? Ja, jeg var meget i tvivl. Men igen, så er det jo også, at jeg har valgt mig selv til, og det har jeg været nødt til at gøre min egen ting. Og der har han bare været mega støttende og bare været, det skal du bare gøre. Og så ser vi jo bare hinanden, når vi kan se. Så altså, det har været meget, han har været meget nem at flytte fra på en eller anden måde. At han er meget overbærende med mig. Ja. Ja. Han har jo også vidst fra starten, hvad det var, han gik ind til på en eller anden måde. Ja. At han blev kærester med en teenager, som skulle blive voksen, og igennem alle de der ting, som man jo skal, og uddanne sig, og flytte væk, og tilbage. Ja. Ja, virkelig meget. Hvordan er det så nu at have et langdistanceforhold? Det er svært. Jeg synes, det er virkelig svært. Ja. Det er virkelig svært, at man hele tiden er nødt til at vælge hinanden til. Og når der er en weekend, så skal den være med hinanden, har vi besluttet. Altså, vi skal blive ved med at ses næsten hver uge. Og det er jo svært, det er dyrt, og det kræver meget tid. Og der er igen ting, jeg går glip af, fordi jeg er sådan, jamen, der er en fest i Odense, men jeg skal hjem til Robert og være der og sådan noget. Så der er mange ting i det, som er svært. Ja. Ja. Bliver du så i tvivl om, jamen, hvad er det rigtige at gøre? Altså, burde jeg tage til fest med mine medstuderende? Mm. Er det ikke det, de unge gør? Ja, præcis. Ja. Jo, det bliver der i tvivl om hele tiden, om hvad jeg burde gøre. Ja. Men der er det jo, at jeg bare har valgt, at Robert er en prioritering for mig, og det må jeg bare gå med. Og så fester jeg jo også, altså, jeg skal nok være der, hvis der er gang i den, eller så tager jeg med, eller et eller andet. Men vi har bare nødt til at måtte prioritere hinanden, fordi det skal lykkes, det her. Ja. Så må man gå glip af nogle ting. Du har ligesom alle andre mennesker din helt egen signaturduft. Den består blandt andet af luftpartiklerne feromoner, som styrer vores seksuelle drifter. Ifølge NetDoctor så har forskningen vist, at mænd, der fik duppet feromoner under næsen, inden de blev præsenteret for en række billeder af kvinder, synes, at alle kvinderne var tiltrækkende. Mens de mænd, der fik duppet vand under næsen, var mere kræsne. Vores lugtesans og vores duft har altså enormt stor betydning, når vi skal være romantisk sammen med et andet menneske. Andrea, hvad er dit bedste råd til en, der sidder og har et knust hjerte lige nu? Altså, giv det tid. Vær ked af det. Dyrk den følelse af at være ked af det. Fordi da jeg havde knust hjerte, så var jeg virkelig dårlig til at være ked af det. Jeg var sådan, nå ja ja, okay, fint nok. Jeg var virkelig for hurtig til ikke at give mig selv lov til at være ked af det. Og det gjorde også, at jeg havde meget svært ved at komme over det. Ja. Så jeg tror, dyrk din kederlighed. Og at det er okay, at du er ked af det. Og hvad er dit bedste råd til en, der sidder måske og er helt ung og har fundet en kæreste og tænker, jeg vil gerne være sammen med den her person for evigt. Hvordan holder vi sammen? Det er at vide, at der kommer bump på vejen, og at det er okay, så længe at man altså snakker sammen og gør op med sig selv om, at man vælger hinanden til, at det er virkelig vigtigt at kunne, eller at gøre det. Og det skal man blive ved med at gøre. Og det er hårdt. Det er hårdt arbejde at være sammen med nogen så længe. Men det er fuldstændig mega nice, hvis det fungerer. Snak om tingene. Snak om det hele. Også det, der gør ondt. Er du med på at prøve at hjælpe en lytter, som har hjertesorg lige nu? Ja. Kære Maria Gæst, mange tak for verdens bedste podcast. Jeg skriver, fordi min kæreste gennem 7-8 måneder er gået fra mig fra den ene dag til den anden. Ham og hans søn er ved at flytte ind til mig. Vi er selv i gang med at prøve at blive gravide. Min lejlighed føles ikke som min længere, og har så tomt uden dem. Han sagde til mig 2 dage, før han gik fra mig, at i dag elsker dig mere, end du elsker mig. Og 2 dage senere, han ikke elsker mig mere. Jeg er totalt i opløsning, og ved ikke, hvordan jeg nogensinde skulle kunne lukke en anden ind, hvis det ikke er ham. Vi er 34, og kan ikke se, hvordan jeg skal kunne starte forfra uden dem. Han siger, han ikke vil mere, men han giver heller ikke slip på mig. Han sender snaps, kommenterer på Instagram, vil gerne ses løst. Jeg har en mavefornemmelse af, at han skal have plads, for vi kan finde sammen og blive os igen. Men jeg synes, det er stridigt, han ligesom også holder fast i mig, hvis han ikke vil. Har jeg et råd til, hvordan jeg skal kunne være i processen og komme videre for den her sorg-mini-traume? Mange tak, fordi I har taget tid til at hjælpe. Hvor benhårdt. Puh, ja. Det får jeg helt ondt i maven over. Ja. Det lyder jo, som om han har det rigtig skidt. Mm. Og det der er jo, fordi man altså ikke har det godt. Eller sådan har fået kolde fødder fra den ene dag til den anden. Så jeg tror, at det, selvom det er virkelig, virkelig svært at acceptere, så tror jeg, at hun skal prøve at... Eller jeg tror, jeg vil prøve at finde mig selv i det, og være kærlig mod mig selv og værne om mig selv, og så acceptere, at han har nogle ting, han skal finde ud af, som jeg ikke kan... Det handler jo ikke om hende, kan man jo også godt fornemme. Ja. Hvad synes du? Jamen, jeg tænker nemlig om... Altså, fordi jeg føler, at der er både den mulighed, at hun skal... Prøv at snakke med ham igen, ikke? Mm. Altså, at hun ligesom skal prøve at afsøge den der closure og finde ud af, hvorfor er det, du er gået? Du bliver nødt til at forklare mig det. Hvorfor siger du i sidste uge, at du elsker mig alt på jorden, og hvorfor går du så og siger, at du ikke elsker mig i dag? Hvad er det, der er sket? Hvad er der sket ind i dig? Du skal forklare mig det, sådan, så jeg forstår det, sådan så at jeg kan leve med det på en eller anden måde. Ja. Det er sådan på en eller anden måde den ene mulighed, og den anden mulighed er at sige, det er jo ligegyldigt. Mm. Det er jo egentlig ligegyldigt, hvad grunden er. Mm. Det er jo ligegyldigt, hvorfor. Han er gået. Ja. Altså, og Og det tror jeg, at det er i hvert fald altid det, jeg, når jeg er blevet forladt, har synes har været det sværeste. Det er det der med at acceptere, at der er et andet menneske, der har taget en beslutning, som jeg ikke forstår. Ja, og er en del af den beslutning. Ja, at det selvfølgelig påvirker fuldstændig radikalt mit liv, men jeg kan ikke stille noget op med det, fordi det er vilkårene i kærlighed, at den ene kan beslutte sig for, at nu vil vedkommende ikke mere. Og så kan man synes, det er nok så ulogisk og dumt og åndssvagt og giver ikke nogen mening. Men hvis der er en af de to parter, der er i et forhold, som ikke vil, så er det bare slut. Og det er så svært at acceptere. Ja, det forstår jeg godt. Men der er også, jeg ved ikke, om man skal gå til den her fyr og sige, altså snakke med ham om, hvad der er sket. Fordi det lyder, som om det er sådan meget, at han har fået en eller anden tanke op i hovedet, eller et eller andet, og som man måske kan få talt til ro på en eller anden måde. Altså, det kan jo være alt mellem himmel og jord, som har gjort det. Det kan være en samtale med en ven, som har sagt et eller andet. Det kan være et gammelt traume, han har fra noget med en ekskæreste, og nu har det mindet ham om det. Det kan være, at hans søn har et eller andet problem med hende. Eller, altså, du ved, der kan være alt muligt. Ja. Og det kan være, at han pludselig har fundet ud af, at han skal ikke have flere børn, eller hvad det nu kan være. Men jeg tror bare, at det der i hvert fald bare er vigtigt at være opmærksom på, det er, at selv hvis hun tager den der samtale, selv hvis hun er sådan, jeg skal tvinge det ud af ham, hvorfor er det, du elsker mig ikke mere fra den ene dag til den anden, hvad mener du med det, hvordan er det sket, så er det bare ikke sikkert, at det svar, han vil komme med, alligevel vil give mening for hende. Nej, og er ærligt. Nej. Ja. Altså, så den der samtale, jeg kan godt forstå, at man har brug for den, og jeg vil slet ikke råde hende fra at gøre det, hvis alt i hende bare har altså længes efter at række ud og sige, jeg skal finde ud af, hvad fanden der er op og ned i det her, du kan ikke bare forlade mig fra den ene dag til den anden, uden at give mig en forklaring. Det synes jeg er så fair. Ja. Men jeg tror bare, det er vigtigt at være bevidst om, at den samtale kan ikke nødvendigvis give hende den closure, hun har brug for. Altså, så jeg tror lige meget, om hun tager den, eller om hun ikke tager den, så vil hun i sidste ende skulle skabe sin egen closure. Det tror jeg også. Altså, og der er det, der har virket for mig i hvert fald, ud over at sige til ham, at han skal stoppe med at snappe hende. Jamen, det er jo og sådan også nederen. Altså, fordi det bliver man sindssyg over. Altså, at så, hvis den er lukket ned, så er den lukket ned, og så skal hun slukke for ham på diverse sociale medier, hvis ikke hun skal unfollow ham og beskytte sig selv, og så hun ikke ser ham hele tiden. Super vigtig i processen. Ja, det er det. Men ud over det, så når det ligesom er gjort, og hun skal komme videre, så vil jeg sige, at det der sådan har hjulpet mig at blive ved med at huske på, når jeg ikke har fået den der closure, når bruddet ikke giver mening, det er at bare sige, men den største grund, den grund, du altid kan hænge din hat på, hvis du ikke kan på noget andet, det er at sige, han vil ikke være kærester. Og jeg skal selvfølgelig ikke være kærester med en, der ikke vil være kærester. Med altså, mig. Ja. Præcis. Ja. Altså, det er, sådan, det er jo grund nummer et. Jeg skal være sammen med en, som fucking gerne vil mig. Ja. Hvad end der så er af grunden, han kan have til ikke at ville det, det er i virkeligheden ligegyldigt, fordi bottom line er, han er her ikke. Ja, nemlig. Han er gået. Og den ene eller den anden grund, så vælger han mig fra. Og det er jo bare i sig selv svar nok, hvorfor hun ikke skal gå tilbage. Præcis. Ja. Ja. Så hvis man siger step by step, så må det være måske først at tage den der samtale, se om du kan komme lidt tættere på, hvad fanden der foregår. Mm. Og hvis konklusionen på den samtale stadig er, vi skal ikke være sammen af den ene eller den anden grund, så sig, men så skal du altså stoppe med at skrive til mig. Du bliver nødt til at hjælpe mig med at komme videre, og det gør du ved at give mig plads og være ude af mit sind så meget du kan. Ja. Og så netop også tage den der samtale med ham, velvidende om, at det kan være, at det svar ikke er ærligt eller mega forvirrende. Så ligesom være oven på den og vide, at det kan godt være, at det ikke er det svar, man håber på. Ja, ja og så ligger din proces bagefter i at vide, at selvfølgelig så skal du, har du fortjent at være sammen med et menneske, som bare gerne vil være sammen med dig. Ja, og elsker dig og vælger dig til hver dag. Altså, det er det. Og så, synes jeg, man kan virkelig, som kvinde især sikkert, og sikkert også som mand, men der er bare et ekstra pres på kvinder i forhold til alder og sådan noget, kan man virkelig fortælle sig selv, at nu er løbet kørt, og jeg kan ikke starte forfra med noget og nogen, og jeg har den her alder. Jeg skulle, altså, da jeg blev slået op med, sidste gang jeg blev slået op med nogen, der var jeg 27. Mm. Og min mor, hun fik mig, da hun var 27, og derfor har jeg altid forestillet mig, at jeg blev gravid som 27 år. Okay. Og der blev jeg så i stedet for single. Ja. Og det kan føles helt latterligt for mig i dag, fordi at jeg nu synes, at 27 er noget af det yngste, man kan være. Yes, så følte jeg, at det, mit liv var slut der. Ja. Altså, nu når jeg ikke at finde sent, nogen. Det var for sent, toget var kørt. Det var for sent. Ja. Altså, jeg skulle have mødt ham for nogle år siden, så jeg kunne være blevet gravid som 27-årig. Ja. Og nu har jeg spildt min tid med det her menneske, som forlod mig. Mm. Og det var jo min fejl, og den måtte jeg så bøde for resten af livet, fordi nu skulle jeg ikke finde kærligheden. Ikke? Nej, det er frygteligt. Og den følelse beskriver hun jo også lidt nu. Hun siger, jeg er 34, jeg kan ikke nå at starte forfra, det er for sent, det er kun ham. Mm. Fordi vi starter ikke fra nul, jeg kan ikke nå at starte fra nul. Mm. Og der vil jeg bare sige sådan, det kan du selvfølgelig godt, og det kan man faktisk hele livet. Ja. Og ud over det, så kan ting gå rigtig hurtigt. Ja, altså, det kan det. Apropos, at jeg mødte min kæreste en frid efter 5 måneder, og så havde vi et barn. Ja. Et år efter, ikke? Nej, hvor vildt. Det kan gå rigtig hurtigt, og det kan ske igennem hele dit liv i alle aldre. Ja, og det kan jo ske i morgen, når man møder hinanden, som bare er prinsen på den hvide hest. Ja. Altså, men det kræver også, at man ligesom er klar i sit sind til at lukke noget nyt ind. Ja. Og det tror jeg også, man kun kan komme, hvis man skaber sin egen closure med ham her. Fuldstændig. Ellers så tror jeg ikke, man er klar til det i sit hjerte. Altså, så vil du ikke engang opdage, hvis han står lige foran dig. Så nej, vil du ikke se det, hvis du ikke har lukket det andet ned. Nej, men au, det er hårdt. Ja, vi føler virkelig med dig. Ja, vi sender så meget kærlighed. Ja. Andrea, tusind tak, fordi du ville være med i 112 for knuste hjerter. Tak, fordi jeg måtte. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.